तब उन सभी भूत प्रेत निशाचरों को पहले उत्पन्न हुआ देखकर अजन्मा तथा परम ऐश्वर्यशाली भगवान श्री ब्रह्मा अपने को कोसने लगे। इससे उन भगवान पितामह ने कोपाविष्ट होकर अपने प्राण त्याग दिए। तत्पश्चात उन प्रभु के मुख से उदयकालीन सूर्य के समान कांति वाले अर्धनारीश्वर के रूप में होकर प्राणमय रुद्र प्रकट हुए। तब वे अपने को 11 स्वरूपों में विभक्त करके व्यवस्थित हो गए। उन सर्वात्मा रुद्र ने अपने आधे अंश से कल्याणकारिणी उमा को आविर्भूत किया। तत्पश्चात श्री उमा ने लक्ष्मी श्री दुर्गा तथा श्रेष्ठ माँ सरस्वती का सृजन किया। पुनः उन्होंने वामा रौद्री महामाया कमल के समान नेत्रों वाली वैष्णवी फल विकरणी काली कमल वासिनी बल विकरणी देवी बल प्रथमिनी सर्व भूत दमनी और मनोन्मनी का सृजन किया। इसी प्रकार उन्होंने अन्य बहुत सी नारियों की सृष्टि की। तब तीनों लोकों के स्वामी परमेश्वर महादेव समस्त रुद्रों तथा उन देवियों के साथ उन सर्वात्मा ब्रह्मा जी के समक्ष खड़े हो गए। तदनंतर ब्रह्मपुत्र दयालु परमेश्वर भगवान शिव ने उन मरे हुए परमेष्टि भगवान ब्रह्मा को पुनः प्राण प्रदान कर दिए। जब प्रभु भगवान शिव ने परमपिता ब्रह्मा में आत्मस्थित प्राणों का संचार किया तब उन्हें कुछ कुछ चेतना युक्त देखकर भगवान रुद्र अत्यंत प्रसन्न हुए। इसके बाद देवेश्वर भगवान शिव ने परमपिता ब्रह्मा जी से यह श्रेष्ठ वचन कहा, हे देव डरिए मत, हे महाभाग, हे वृंच, हे जगत गुरु, मैंने आप में प्राण स्थापित कर दिए हैं, अतः हे प्रभु अब आप उठिए। तब उनका स्वप्नभूत मनोगत वचन सुनकर पितामह प्रसन्न चित्त हो गए। तदनंतर लब्ध प्राण श्री ब्रह्मा जी ने अपने खिले हुए कमल के समान नेत्रों से भगवान श्री महेश्वर को देखा। बहुत समय तक उन्हें देखते रहने के पश्चात भगवान श्री ब्रह्मा जी ने उठ करके दोनों हाथ जोड़कर स्नेह युक्त गंभीर वाणी में उनसे कहा, हे महाभाग, आप मेरे मन को आनंदित कर रहे हैं। एकादश रूपों में प्रतिष्ठित अष्टमूर्ति आप कौन हैं? इंद्र बोले, उनका वचन सुनकर देव शत्रुओं का संहार करने वाले महेश्वर अपने सुखप्रद हाथों से श्री ब्रह्मा जी का स्पर्श करते हुए उनसे कहने लगे। तब उनका स्वप्नभूत मनोगत वचन सुनकर पितामह प्रसन्न चित्त हो गए। तदनंतर लब्ध प्राण श्री ब्रह्मा जी ने अपने खिले हुए कमल के समान नेत्रों से भगवान श्री शंकर जी को देखा। उन्हें देखते रहने के पश्चात भगवान ब्रह्मा ने उठ करके दोनों हाथ जोड़कर स्नेह युक्त गंभीर वाणी में उनसे कहा, हे महाभाग, आप मेरे मन को आनंदित कर रहे हैं। एकादश रूपों में प्रतिष्ठित अष्टमूर्ति आप कौन हैं? देवराज इंद्र बोले, उनका वचन सुनकर देव शत्रुओं का संहार करने वाले महेश्वर अपने सुख प्रद हाथों से श्री ब्रह्मा जी का स्पर्श करते हुए उनसे कहने लगे। भगवान शंकर जी कहने लगे, मुझे परमात्मा तथा इन्हें अजन्मा माया समझिए और सामने खड़े ये रुद्र आपकी रक्षा करने के लिए यहाँ आए हैं। तदनंतर उन देवादिदेव को प्रणाम करके परमपिता ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर हर्षपूर्वक गदगद वाणी में कहा, हे भगवान, हे देव देवेश, मैं दुखों से अत्यंत व्याकुल हूँ। हे ईशान, हे शंकर, मुझे इस संसार से मुक्त करने में आप समर्थ हैं। तत्पश्चात पितामह श्री ब्रह्मा की इस बात पर हंसकर सर्वव्यापी तथा जगत के स्वामी उमापति भगवान शिव रुद्रों तथा उन भगवती उमा के साथ अंतर ध्यान हो गए। भगवान इंद्र बोले, हे शिलाद, अतः समस्त लोकों में अयोनिज तथा मृत्यु रहित पुरुष अतः सर्वथा दुर्लभ है। यहाँ तक कि वे पद्म योनि ब्रह्मा भी मृत्युंजय हैं, ऐसा जानिए। किंतु यदि देवेश्वर भगवान रुद्र प्रसन्न हो जाएं, ऐसा जानिए। भगवान शंकर जी प्रसन्न हो जाएं तो आपके लिए मृत्यु रहित तथा अयोनिज पुत्र दुर्लभ नहीं है। मैं भगवान विष्णु तथा महात्मा ब्रह्मा भी मृत्युहीन तथा अयोनिज पुत्र देने में असमर्थ हैं। शैल आदि बोले, इस प्रकार विप्रेंद्र से कहकर तथा उन पर अनुग्रह करके वे दयालु देवराज इंद्र देवताओं के साथ श्वेत वर्ण वाले ऐरावत पर आरूढ़ होकर चले गए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 42वां अध्याय। शिलाद द्वारा तप करने से भगवान महेश्वर का नंदी नाम से उनके पुत्र के रूप में प्रकट होना और शिलाद द्वारा नंदकेश्वर भगवान शिव की स्तुति। श्री सूत जी बोले, वर प्रदान करने वाले पुण्यशाली सहस्र नेत्र देवराज इंद्र के चले जाने पर वे शिलाद महादेव भगवान शिव की आराधना करते हुए तप के द्वारा उन्हें संतुष्ट करने लगे। इस प्रकार निरंतर तपस्या में संलग्न उन द्विज शिलाद के 1000 दिव्य वर्ष एक क्षण की भांति अद्भुत रूप से व्यतीत हो गए। उनका शरीर वल्मीक वोवी से ढक गया। वे मुनि वज्र सूची वज्र तथा सुई के समान मुख वाले तथा अन्य रक्त भोजी कीटों से लिपटे शरीर वाले परिलक्षित हो रहे थे। वे मांस रुधिर त्वचा से विहीन होकर अस्थि मात्र शरीर वाले हो गए थे। फिर भी वे निर्लिप्त भाव से भित्ति की भांति निश्चल खड़े थे। तब उन्हें इस रूप में तप करते हुए भगवान शंकर ने जान लिया। वहां प्रकट होकर काम रिपु भगवान शिव ने ज्यों ही अपने हाथ से मुनि का स्पर्श किया, त्यों ही मुनि श्रेष्ठ द्विज शिलाद का तपस्या जनित क्लेश समाप्त हो गया। तदनंतर तपस्या रत उन मुनि के तप से संतुष्ट होकर भगवान शंकर ने उनसे कहा, मैं अपने गणों तथा देवी उमा सहित आप पर बहुत प्रसन्न हूँ। हे महामते, इस तपस्या से आपका क्या प्रयोजन है? मैं आपको सर्वज्ञ तथा समस्त शास्त्रों के रहस्यों का पारगामी विद्वान पुत्र प्रदान करता हूँ। तब देवेश भगवान शिव को प्रणाम करके और उनकी स्तुति करके शिलाद मुनि हर्षपूर्ण गदगद वाणी में चंद्रभूषण भगवान शिव से कहने लगे। शिलाद बोले, हे भगवान, हे देव देवेश, हे त्रिपुरार्दन, हे शंकर, हे सत्तम, मैं अयोनिज तथा मृत्युहीन पुत्र चाहता हूँ। श्री सूत जी बोले, पूर्व में परम पिता ब्रह्मा जी के द्वारा तपस्या से आराधित परमेश्वर भगवान रुद्र ने प्रसन्नता के साथ मुनि शिलाद से कहा, भगवान देव देव भगवान शिव बोले, हे पिप्र, हे तपोधन, मुनियों तथा श्रेष्ठ देवताओं सहित परम पिता ब्रह्मा जी ने अवतार ग्रहण करने के लिए पूर्व काल में तपस्या के द्वारा मेरी आराधना की थी। अतः मैं नंदी नाम से तुम्हारे अयोनिज पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। हे मुने, आप मुझ पर जगत पिता के भी पिता होंगे। ऐसा कहकर सम्मुख स्थित मुनि की ओर प्रेम पूर्वक देखकर उन्हें प्रणाम करके अमृत तुल्य भगवान शिव श्री उमा सहित वहीं अंतर ध्यान हो गए।